zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyglewski. Amerykański kongres pracuje normalnie. Po zamieszkach w Waszyngtonie godzina policyjna. Kierownictwo Ministerstwa Edukacji za godzinę będzie decydować o powrocie uczniów do szkół. Trzeci raz w historii Kamil Stok wygrał turniej czterech skoczni. Więcej w sporcie. Amerykański kongres liczy głosy elektorskie w wyborach prezydenckich. Obrady przerwano wczoraj po wtargnięciu do budynku parlamentu zwolenników prezydenta Donalda Trumpa. Liczenie głosów ma się zakończyć formalnym zatwierdzeniem zwycięstwa Joe Bidena. Z Waszyngtonu Mark Wakuski. Formalne liczenie głosów elektorskich jest ostatnim etapem procedury wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kongresmeni mają jednak prawo zgłosić zastrzeżenia. Jeśli przynajmniej jeden członek Izby Reprezentantów i jeden senator wyrażą sprzeciw, obie Izby Parlamentu przeprowadzają dwugodzinną debatę, która kończy się głosowaniem. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Arizony. W Senacie wniosek o odrzucenie głosów elektorskich z tego stanu uzyskał jednak poparcie tylko 6 ze 100 senatorów. Nie było także większości w Izbie Reprezentantów. 11 głosów elektorskich z Arizony zostało więc przyznanych Joe Bidenowi. Republikanie planowali zgłoszenie podobnych zastrzeżeń w przypadku innych stanów. Senatorowie tej partii wycofali jednak wnioski po wtargnięciu zwolenników prezydenta Trumpa do siedziby kongresu, co na wiele godzin przerwało procedurę liczenia głosów elektorskich i spotkało się z powszechnym potępieniem polityków obu partii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział w Polskim Radiu 24, że wydarzenia za oceanem są niepokojące. Podkreślił, że są konsekwencją prowadzonej przez 4 lata wojny ideologicznej. Kiedy wygrał wybory Donald Trump, znaczna część opinii publicznej, takiej lewicowo-liberalnej, amerykańskiej, tego establishmentu waszyngtońskiego, nie zaakceptowała tego wyboru. Nie przyjęła do wiadomości. I rozpoczął się hejt, walka propagandowa, mimo tego, że on ponad 3 lata miał olbrzymie sukcesy, zarówno w wewnętrznej polityce, postawienie gospodarki na nogi, prawie brak bezrobocia, jak i wiele sukcesów w polityce zagranicznej. W zamieszkach na Kapitolu zginęły 4 osoby, aresztowano ponad 50 protestujących. Do południa naszego czasu w amerykańskiej stolicy obowiązuje godzina policyjna. Za godzinę kierownictwo resortu edukacji będzie decydować, czy po feriach uczniowie będą mogli wrócić do nauczania stacjonarnego. Wiceminister Włodzimierz Bernacki zaznaczył, że wszystko zależy od liczby nowych przypadków koronawirusa. O godzinie 9:00 będzie posiedzenie kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki i tam zostanie podjęta decyzja dotycząca ewentualnego powrotu klasy 1-3 do szkoły. Wiceminister zaznaczył, że decyzja musi zapaść odpowiednio wcześniej, by szkoły i uczniowie przygotowali się do powrotu. Ci, którzy wracają do szkół, a więc po pierwsze dzieci i ich rodzice, po drugie dyrektorzy szkół i nauczyciele, muszą też być odpowiednio wcześniej poinformowani. W przyszłym tygodniu ma się rozpocząć testowanie na obecność koronawirusa nauczycieli najmłodszych klas podstawówki. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła i dopuściła na unijny rynek szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Moderna. Wcześniej zielone światło dała Europejska Agencja Leków, uznając, że preparat jest bezpieczny i skuteczny. Do końca marca dotrze do Polski 840 tysięcy dawek szczepionki firmy Moderna, mówi szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Ta szczepionka różni się, jeśli chodzi o wymogi przechowywania i transportu szczepionki Pfizera. Można między innymi ją przechowywać w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza przez 30 dni. Do tej pory w Polsce podano szczepionkę ponad 140 tysiącom osób z grupy 0. Od 25 stycznia mają być szczepieni seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele. Od połowy stycznia będą mogli się zapisywać wszyscy chętni. Rząd szacuje, że do końca marca uda się zaszczepić około 3 milionów Polaków. Mimo pandemii w całym kraju w symbolicznej formie przeszło 2,5 tysiąca mini orszaków Trzech Króli. Ze względu na ograniczenia w orszakach mogło oficjalnie uczestniczyć do 5 osób. W tym roku minimalna forma, ale orszaki są pełne treści, mówili w Warszawie odtwórcy ról świętej rodziny Karol i Joanna Kamińscy. Ten spokój też pozwala nam dostrzec i sada tego święta, że Pan Bóg przychodzi do nas w każdym momencie. Czas nadziei. I tu też za nami jest święta rodzina. W Tarnowie postawiono na wspólne kolędowanie. W Łodzi orszak z darami dla samotnych matek, a w Radomiu atrakcją była żywa szopka. Są dwaj królowie. Widzę, Trzej królowie, Maryja i Józef. Orszak nie umknął też uwadze papieża Franciszka. Szczególne pozdrowienie kieruje do Fundacji Orszak Trzech Króli, która organizuje w wielu miastach i wsiach Polski oraz w innych państwach wydarzenia ewangelizacyjne i solidarnościowe. Przesłanie orszaków wsparła również para prezydencka, która ze względu na obostrzenia po raz pierwszy od kilku lat nie mogła wziąć udziału w ulicznych jasełkach. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. Na początek znakomite informacje z Bischofshofen. Wiadomo, że naród kocha skoki i w kraju euforia po wygranej Kamila Stocha w turnieju czterech skoczni. Zwycięstwo przypieczętował triumfem w wielkim stylu we wczorajszych zawodach. Drugiego Norwega Markusa Lindvika i trzeciego Niemca Karla Geigera wyprzedził z przewagą ponad 20 punktów. Świetny ten turniej dla nas. Od samego początku gdzieś wszystko zaczęło funkcjonować. Każdy z nas dawał z siebie wszystko i tutaj ogromne dzięki dla całego sztabu. Dla ich pracy, bo to co zrobili od początku tego turnieju do samego końca, to jakie okazje dla nas stworzyli jako zawodników, to jest coś niesamowitego. Ja się cieszę, że my po prostu mogliśmy to wykorzystać i zrobić po prostu swoje, skakać najlepiej jak potrafimy i cieszyć się dzisiaj sukcesem. Tak mówił Kamil Stoch w rozmowie dla Telewizji Polskiej. Doprecyzujmy, że to jego trzecia w karierze wygrana w turnieju czterech skoczni. Siódmy był Piotr Żyła, ósmy Andrzej Stękała, piętnasty Dawid Kubacki, który zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze Żyła i Stękała. Zostajemy przy sportach zimowych. Niecodzienna sytuacja w Toblach. Tu odbyły się kolejne zawody cyklu Tour de Ski i w biegu na dochodzenie na 15 km techniką klasyczną panów. W pierwszej dziesiątce było aż 8 Rosjan. Wygrał Aleksander Bolszunow i ton prowadzi w klasyfikacji całego cyklu. U pań, które ścigały się na dystansie o 5 km krótszym, najlepsza była jego rodaczka Julia Stupak. Trzecie miejsce zajęła Amerykanka Jessica Diggins i to ona prowadzi w klasyfikacji generalnej. Izabela Marcisz uplasowała się wczoraj na pozycji 27. Teraz piłka ręczna. Nasi szczypiorniści meczem z Turcją rozpoczęli eliminację Mistrzostw Europy. Rozpoczęli je od wygranej 29-24. Spotkanie odbyło się w Płocku. W Jastrzębiu miejscowi 3-0 ograli GKS Katowice w siatkarskiej plus lidze. W piłkarskiej Serie A symboliczna wygrana Juventusu. 3-1 pokonał na San Siro lidera tabeli AC Milan. Inter 1-2 przegrał w Genui z Sampdorią, tak jak Napoli u siebie, kompletnie niespodziewanie ze Specją. Jeszcze bardziej sensacyjna była porażka Atletico Madryt. 0-1 uległo w Pucharze Króla trzecioligowej Kornei. W La Liga wreszcie wygrała Barcelona 3-2 w Bilbao z Atletikiem. Dwoma golami pomógł w tym Leo Messi. Kończymy Dakarem i znakomitą postawą Arona Domżały. Wygrał czwarty etap w kategorii pojazdów lekkich. Na mecie miła niespodzianka, polscy kibice z Riyadu. Odcinek poszedł nam bardzo dobrze. Pierwsze 100 km odrobiliśmy 3 minuty, potem już było bardzo szybko i trudno było zrobić jakąś różnicę na odcinku. Jechaliśmy długo w kurzu, ale to dobry odcinek, wygraliśmy go i zbliżyliśmy się do lidera na 3 minuty. Mówił oczywiście Aaron Domżała. W rywalizacji samochodów szóste miejsce zajął Jakub Przygoński. W całym rajdzie też jest szósty, dziewiąty kładzista Kamil Wiśniewski. Wczoraj do mety dojechał na pozycji ósmej. Nasi motocykliści Maciej Giemza i Adam Tomiczek zajęli odpowiednio miejsca 26 i 27. Zatem nie wypadli najlepiej. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie za ciepło, chociaż jak na początek stycznia, to dosyć jednak nas oszczędza pogoda. 1 stopień na Warmii i Mazurach, podobnie w Bydgoszczy i podobnie we Wrocławiu. To są najzimniejsze miejsca w Polsce dzisiaj. Najcieplej na zachodnim Pomorzu 3 stopnie i w centrum w województwie mazowieckim również 3 stopnie. 3 stopnie także na Śląsku. Cały kraj z powitych chmurami, z których czasem może popadać deszcz, czasem deszcz ze śniegiem, w niektórych miejscach sam śnieg. Uwaga również na gołoleci na drogach, która może się tworzyć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten ekspres dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Ostatni dzień wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Beko. Sterowanie smartfonem. Teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco. 11 rodzajów napojów. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Uwaga!

17 minut po godzinie 8, obiecane kalendarium muzyczne w wykonaniu magistra Michała Migały. Wczoraj urodziny obchodziłby Syd Barrett, obdarzony niecodziennym poczuciem humoru, nieco ekscentryczny pierwszy gitarzysta i współzałożyciel zespołu Pink Floyd oraz inicjator prawdziwie psychodelicznego okresu w twórczości zespołu. A przedwczoraj jubileusz obchodził człowiek, który mimo plotek nie jest Paulem Pfeifferem, kolegą Kevina z cudownych lat. Mam na myśli Briana Hugh Warnera, zowiącego się artystycznie Marilynem Mansonem, który tak pięknie śpiewa o pięknych ludziach. The beautiful people, the beautiful people. A ja życzę Państwu, żeby piękno z tekstów i teledysków Marilyna Mansona towarzyszyło nam przez cały 21 rok. Michał Migała, dziękuję. I ja również dziękuję w imieniu swoim oraz słuchaczy. Addicted Riverside teraz. Za moment będzie parę słów o polskim wynalazku skierowanym do fanów uprawiania sportów. Jaki to wynalazek, o tym już za moment w relacji Pawła Turskiego. Me and I'm addicted to your love. I'm addicted to my aimless drive. There's a mask upon my face I can't live without, so you won't recognize me when I'm in the crowd. I lost my compass in the world where everything is searchable. What's really inside of feeling inside. Trzy minuty po godzinie 8, program trzeci Polskiego Radia. Już w tym momencie na fanpage'u audycji Pora na Trójkę na Facebooku pojawiło się zdjęcie urządzenia, o którym teraz będzie mowa. Jeżeli ktoś z Państwa życzy sobie dodać zmysłu wzroku do zmysłu słuchu, zachęcam serdecznie, będziecie Państwo mogli zobaczyć, o czym teraz będzie mówił Paweł Turski. Mianowicie, nie opaski, nie zegarki, a stworzony przez naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej zestaw inteligentnej koszulki sportowej oraz dedykowanej aplikacji mobilnej. Już wkrótce może się stać ten zestaw jedynym akcesorium treningowym, którego potrzebujemy. Choć prace nad innowacyjną koszulką zakończyły się dopiero 31 grudnia, to rozwiązanie pozyskało już finansowanie zewnętrzne. Jak działa polska koszulka przyszłości? To sprawdził Paweł Turski. Koszulka to jest sam materiał, elektrody zintegrowane, okablowanie do każdej elektrody, gniazdo integratora i odłączany integrator. Pułkownik dr inżynier Mariusz Chmielewski, Narodowe Centrum Cyberprzestrzeni. On jest montowany na klatce piersiowej, ma kształt trapezoidalny, który ma się dokładnie kojarzyć z Ironmanem. W łatwy sposób się odpina i to działa na jeden przycisk. Włączam, a pozostałą częścią steruje aplikacja mobilna. Integrator jest częścią pomiarową i komunikacyjną. Podpułkownik dr inżynier Tadeusz Sondej, Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. To, co interesuje użytkownika, to są sygnały związane z częstością rytmu serca, ze zmiennością, z aktywnością mięśni, z aktywnością fizyczną. fizyczną. Dodatkowo integrator wyposażony jest w sensory wilgotności, temperatury, ciśnienia atmosferycznego. Tych sygnałów jest przynajmniej kilkanaście. Integrator komunikuje się za pomocą interfejsu Bluetooth i to jest wyświetlane już w aplikacji. Myśmy nie zakładali, że koszulka pozwala na rejestrowanie treningu bez działania aplikacji. Po pierwsze, musi być logika, która pomaga jej się wysterować, poprawia jakość danych. Po drugie, musi uzupełniać dane GPS-owe. Wstawienie GPS-u bezpośrednio w ten układ powodowałoby większe zużycie energetyczne, a i tak zwykle biegamy z telefonem czy słuchając muzyki. Testowaliśmy czas życia takiej koszulki w czasie treningu. W podstawowej konfiguracji jesteśmy w stanie osiągnąć co najmniej maraton pełny. Żywotność zależy od tego, czy będzie włączona rejestracja danych nieprzetworzonych, danych surowych. To wtedy żywotność jest krótsza, ograniczona do 6 godzin. Natomiast jeśli wyłączymy tą opcję, której zwykle użytkownik nie potrzebuje, to w obecnej wersji bateria powinna wystarczyć na około 12 godzin treningu. Chyba jedynym elementem, który może się popsuć, to jest sama bateria w urządzeniu, a tutaj w wersji produkcyjnej zamierzamy zakupywać baterie potwierdzonych firm, które gwarantują, że ta bateria wytrzyma co najmniej te 1000 ładowań. Aby koszulka działała prawidłowo podczas treningu, powinniśmy mieć ze sobą telefon z dedykowaną aplikacją. Obecnie trwają prace nad komercjalizacją koszulki oraz dedykowanej aplikacji mobilnej. W ramach testów można ją pobrać na telefony na platformie Android. Koszulka według planów pojawi się w sprzedaży na przełomie 2021 i 2022 roku. Ma kosztować około 2000 zł, czyli mniej więcej tyle, ile zegarki sportowe. Relację przygotował Paweł Turski, a to jak ta koszulka wygląda, raz jeszcze zachęcam do odwiedzenia fanpage'a Pora na Trójkę na Facebooku. Tam ona jest. Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka. Zapraszamy do reklamy.

liquor in a barroom brawl. See the local loves a fighter, loves a winner to fall. Here's the girls. Dwie minuty pozostały do godziny 9, co oznacza, że już za chwilę na antenie radiowej Trójki Salon Polityczny i Beata Michniewicz, której gościem dzisiaj będzie wicepremier Jarosław Gowin. Ja Państwu za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Słyszymy się jutro również o godzinie 6 rano. Będę tutaj w pełnej gotowości bojowej. Na do widzenia. Children of the Revolution i T-Rex w programie trzecim Polskiego Radia. I za chwilę też Sheryl Crow i Sweet Child O' Mine. Taki to zestaw pożegnalny od redaktorzyny Ciechańskiego. Bardzo dziękuję. Słyszymy się jutro. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Trójka. Program trzeci. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, prezes Porozumienia. Dzień dobry. Witam panią redaktor. Dzień dobry państwu. Słuchaczom powiem, że można nas także oglądać na Facebooku i YouTubie. Panie premierze, co się dzieje w Ameryce? Czy pan nadal wierzy w demokrację amerykańską tak samo mocno, jak jeszcze pewnie wierzył pan niedawno? Wierzę w demokrację amerykańską nieprzerwanie od pierwszego roku studiów, kiedy przeczytałem wiekopomne dzieło Alexisa de Tocqueville o demokracji w Ameryce. Natomiast Stany Zjednoczone, a wraz z nią cały demokratyczny świat przeżywa bardzo tragiczne chwile. Proszę pozwolić, że zacznę od złożenia wyrazów współczucia bliskim tych osób, które poniosły śmierć w tych wydarzeniach. Natomiast wierzę w siłę demokracji amerykańskiej, wierzę w to, że sytuacja zostanie opanowana. Nie ma w mojej ocenie żadnych podstaw do tego, żeby kwestionować wynik demokratycznych wyborów. Szef NATO pisze, że wynik demokratycznych wyborów powinien być uszanowany, tak jak pan powiedział przed chwilą. Prezydent napisał między innymi: wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym. Czy inni przedstawiciele polskich władz też powinni zabrać głos w tej sprawie, bo opozycja wzywa? Ale nie tylko dlatego, może z innych powodów też. Nie widzę powodów, dla których oprócz pana prezydenta ktokolwiek z przedstawicieli polskich władz miałby zabierać głos w sposób oficjalny, w sposób odrębny. No, w pewnym sensie ja w rozmowie z panią redaktor taki głos zabieram. Jeszcze raz podkreślam. O tym, kto będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, zdecydowali wyborcy, zdecydowały sądy amerykańskie. Nie widzę, powtórzę to raz jeszcze z całą mocą, żadnych podstaw do tego, żeby kwestionować legalność wyboru pana prezydenta Bidena. A propos Andrzeja Dudy, tutaj wspomnianego, prezydent uważa, że dobrym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich byłby Jan Rokita. Powiedział o tym w wywiadzie dla Interi. A według pana? Bardzo się cieszę z wysunięcia tej kandydatury. To jest oczywiście jeszcze kandydatura niewiążąca z dwóch powodów. Po pierwsze, jesteśmy przed głosowaniem w Sejmie nad trzema innymi kandydaturami, w tym kandydaturą pana ministra, który został wysunięty przez obóz Zjednoczonej Prawicy. Ale gdyby okazało się, że żadna z tych trzech kandydatur nie uzyskuje poparcia parlamentu, warto wrócić do kandydatury Jana Rokity. Nie jest żadną tajemnicą, że to on był osobą, która wiele, wiele lat temu, 15 lat temu wprowadzała mnie do polityki. Myśli pan, że uda się w tej fazie wybrać rzecznika i zostanie Piotr Wawrzyk albo Robert Gwiazdowski, czy jednak Jan Rokita będzie rzeczywiście w grze na poważnie i oficjalnie? Wydaje się, że nie będzie trudności z osiągnięciem poparcia w Sejmie, natomiast sytuacja w Senacie przy każdej kandydaturze będzie pod znakiem zapytania. Nie wykluczam zatem takiego scenariusza, że będziemy musieli podejść do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich po raz ponowny. Panie premierze, po chwilowym spadku znów przyrosła liczba nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i wzrosła też dzienna liczba zgonów. To może być zwiastun przedłużenia lockdownu? Na razie jest za wcześnie na jakiekolwiek prognozy. Widzimy, co dzieje się wokół Polski. O ile w naszym kraju te restrykcje, które wprowadziliśmy na przełomie października i listopada, które zaostrzyliśmy w okresie poświątecznym, przynoszą efekty, niezależnie od tych fluktuacji codziennych danych, o tyle wokół Polski, no niestety pandemia zbiera coraz tragiczniejsze żniwo. Nie? Polska nie jest samotną wyspą. Musimy koordynować działania także, jeżeli chodzi o to, co jest najważniejszym w tej chwili wyzwaniem dla polskiego państwa i polskiego społeczeństwa, czyli proces szczepień. Natomiast o wszelkich decyzjach dotyczących ewentualnego przedłużenia, bądź skrócenia, bądź rozluźnienia rygorów sanitarnych będziemy informować w przyszłym tygodniu. Już w przyszłym tygodniu również ma do nas trafić szczepionka Moderny, dopuszczona na europejski rynek, ale to nie będzie duża liczba dawek. Czy rząd jest zdeterminowany, by kupić dodatkowe szczepionki poza pulą negocjowaną przez Unię Europejską, nawet jeśli byłyby oskarżenia o brak europejskiej solidarności? To jest bardzo delikatna kwestia, dlatego że europejska solidarność w sprawie pandemii, w sprawie COVID-19 to jest coś niezwykle cennego. I rzecz jasna, każdy z... Przepraszam, że wtrącę, ale czy solidarność Niemiec, jak donoszą niemieckie media, z Francuzami nie była nadmierna? Ponieważ zamówiono mniej, licząc, że będzie szczepionka francuska, która była na razie palcem na wodzie pisana. No niestety, jeżeli by się potwierdziły takie informacje, to wystawiałoby to bardzo kiepskie świadectwo właśnie temu, o czym rozmawiamy, czyli solidarności europejskiej. Byłby to dowód na to, że partykularne interesy nawet nie tyle jednego państwa, co jednego z koncernów należących do wiodących państw w Unii Europejskiej zwyciężył nad bezpieczeństwem i troską o zdrowie, życie setek milionów Europejczyków. Każdy rząd i każde państwo członkowskie Unii Europejskiej rozważa w tej chwili rozmaite scenariusze, ale wydaje mi się, że o tych sprawach warto informować opinię publiczną wtedy, kiedy będą decyzje, a nie wtedy, kiedy jest faza spekulacji bądź analiz. Ale to jest faza spekulacji i analiz, czy faza negocjacji, które są na razie tajne? Skoro są tajne, to pan nie powie, rozumiem. Są tajne, to nie byłoby mądrze ze strony tego czy innego ministra. No rzeczywiście, to pytanie było, żeby o tym mówić. Nie na miejscu, ale nie potwierdza pan i nie zaprzecza, że prowadzone są rozmowy. Mogę potwierdzić jedno. Polski rząd zrobi wszystko, żeby możliwie jak najszybciej zaszczepić wszystkich tych Polaków, którzy gotowi są, a tutaj tylko korzystam z okazji, żeby wszystkich zachęcić do poddania się procesowi szczepień, a więc wszyscy, którzy są gotowi, powinni mieć dostęp do szczepionki w możliwie najkrótszym okresie. I tak wiemy to doskonale, że zarówno w Polsce, jak i wszędzie w Europie ten okres będzie trwał wiele miesięcy. Panie premierze, właściciel Laser Factory z Zamościa, firmy, gdzie również prowadzona jest działalność gastronomiczna, napisał na Facebooku: po długich namysłach, rozmowach z prawnikami nie jesteśmy w stanie czekać w nieskończoność na pomoc państwa, ratujemy się sami ze zachowaniem reżimu sanitarnego, otwieramy lokal zgodnie z prawem. Co pan na to? Ponieważ to nie jest pierwsza tego typu deklaracja, już były nawet czyny. Taka decyzja byłaby niezgodna z prawem i będzie skutkowała wstrzymaniem jakiejkolwiek pomocy dla tej firmy. A przypomnę, że... Ale ta firma nie dostała pomocy, tak przynajmniej twierdzi jej właściciel, jej szef. Jeżeli to jest firma prowadząca działalność gospodarczą, to może korzystać zarówno z tarczy branżowej, jak i z tarczy finansowej, którą rząd uchwalił we wtorek na mój wniosek. Przypomnę, że do 45 branż trafi kwota ponad 20 miliardów złotych. Trafi w formie umorzenia części subwencji wiosennej, ale także trafi w formie żywej gotówki. Ta żywa gotówka to jest 13 miliardów złotych. Jeszcze raz podkreślam, dla 45 branż, często bardzo wąskich, więc poszczególne firmy będą otrzymywać kwoty naprawdę znaczące. Nie twierdzę. Panie premierze, ale jak sam pan mówi, to jest pomoc dla 45 branż, czyli nie jest to pomoc powszechna. Dlaczego? Nie jest to pomoc powszechna, bo nie ma powodu do pomocy powszechnej. Panie redaktor, te 20 miliardów... Wiosną była prawie powszechna. Z podatków każdego z naszych słuchaczy i nie ma żadnego powodu, żeby dofinansowywać branże, które znakomicie sobie dają radę. A generalnie rzecz biorąc, polska gospodarka poza obszarami dotkniętymi restrykcjami administracyjnymi oraz niektórymi branżami pokrewnymi, ale generalnie rzecz biorąc, polska gospodarka to jest wielka zasługa polskich przedsiębiorców oraz milionów pracowników, daje sobie radę w COVID-zie relatywnie dobrze na tle innych krajów europejskich. Ale ja nie miałam na myśli tych branż czy tych działalności, które sobie doskonale dają radę. Kierując się opiniami między innymi posłów opozycji, myślę, że nie wszyscy dostali tę pomoc, którzy tej pomocy potrzebują i którzy na nią zasługują. Czy to prawda, czy nie? Rząd nie ma takich instrumentów, żeby pochylić się nad każdą z firm z osobna. Pod tym względem dużo większe możliwości mają na przykład samorządy. Już wkrótce ogłosimy jako przedstawiciele rządu program pomocy na przykład dla gmin górskich. W ramach tego programu będziemy między innymi umożliwiali samorządom i refinansowali równocześnie samorządom zawieszenie szeregu opłat dla przedsiębiorców w tych gminach. Czyli taka współpraca między rządem to nie będzie a tak, samorządem jest bardzo ważnym sposobem przeciwdziałania panie premierze, gospodarczym epidemii. Czyli to nie będzie tak, że samorządy będą musiały wysupłać pieniądze, na przykład kosztem podwyżek dla mieszkańców, tylko dostaną rekompensatę od rządu, jeśli będą tej pomocy udzielać? Jeden z instrumentów będzie polegał na tym, że samorządy w tych gminach będą mogły umarzać podatek od nieruchomości. Bardzo ważny koszt dla przedsiębiorców z branży turystycznej. Równocześnie rząd będzie refinansował samorządom 80% kosztów tego umorzenia. Posłowie Lewicy złożyli wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, który tu cytat, ma zmusić pana wicepremiera Jarosława Gowina do przedłożenia informacji w sprawie sytuacji w branżach, które są najbardziej zagrożone utratą przychodów w czasie pandemii oraz jego propozycji wsparcia dla pracowników i przedsiębiorców w 2021 roku. Czy pan przedstawi taką informację? Jest pan na to gotowy? I co pan, jeśli tak ma do powiedzenia? Sejmu bądź Senatu, oczywiście jestem w każdej chwili gotów przedstawić te informacje. Nawiasem mówiąc, przekazujemy je na bieżąco. Dzisiaj za dosłownie godzinę będę przedstawiał plany nowej polityki przemysłowej. No właśnie, tak chciałam o to zapytać, ale to ma coś wspólnego. Nową tarczę finansową. To ma coś wspólnego właśnie z tymi tarczami, ta nowa polityka przemysłowa? Nowa polityka przemysłowa ma związek nie tyle z pomocą dla branż dotkniętych kryzysem, co z wykorzystaniem szans, bo kryzys niesie także szanse, szans związanych z zerwaniem łańcucha dostaw, z większą świadomością w Europie, w Unii Europejskiej, że błędem było przenoszenie przemysłu poza granice wspólnoty europejskiej. Chcemy we współpracy ze środowiskami biznesowymi opracować taki plan konkretnych działań, które ruszą już od drugiej połowy tego roku i które pchną polski przemysł na tory jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju, niż działo się to w ciągu poprzednich wielu lat. Czyli co, Unia Europejska powinna być zamknięta w ramach swojej struktury, powinna być taką autarkią według pana? Nie, to w ten sposób nie działa. Natomiast, jak pani redaktor świetnie wie, przez poprzednich wiele lat była taka tendencja do przenoszenia przemysłu, produkcji przemysłowej poza granice Unii Europejskiej, na przykład do krajów azjatyckich. Jasne, bo to jest o wiele tańsze i to jest powszechne od lat. To jest właśnie krótkowzroczne bardzo myślenie, bo być może jest to tańsze dla właścicieli fabryk, ale na pewno nie jest to tańsze dla społeczeństw europejskich. My chcemy budować, rozbudowywać nowoczesny przemysł w Polsce, chcemy tworzyć polskie firmy, polskie technologie, polskie produkty, tak żeby ta polska marka znaczyła dużo więcej na światowych rynkach, niż znaczy w tej chwili, a nie znaczy wcale tak mało, dlatego że te 30 lat od 1989 czy 90 roku aż do fatalnego na skutek koronawirusa roku 2020 to był czas nieprzerwanego wzrostu gospodarczego Polski. To na koniec króciutkie pytanie o relacje w Zjednoczonej Prawicy. Czy aktywność ministra Zbigniewa Ziobry w związku z konkluzjami szczytu Unii w sprawie pakietu budżetowego mieści się w ramach wolności wewnątrzkoalicyjnej, też mieści się w ramach tej wolności zapowiedź, że Solidarna Polska będzie w Sejmie przeciw? W mojej ocenie w pełni się mieści. Ja sam byłem wiosną przeciwny przeprowadzeniu tych tak zwanych korespondencyjnych wyborów. Uważałem i podtrzymuję tę opinię dzisiaj, że one nie spełniłyby standardów demokratycznych. I tu musimy postawić kropkę, niestety. Przepraszam. Prawo. To będzie kropka brutalna, ale czas się skończył. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Bardzo dziękuję, wicepremier Jarosław Gowin. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Postaci i prowadzący znani z anteny Polskiego Radia Dzieciom opanowują przez 2 tygodnie antenę Trójki. Codziennie od 12 do 14 będą współprowadzącymi audycji Trójka do trzeciej. Posłuchać będzie można Filipa i Leopolda, Paskala Kaczorowskiego, Leszka i Misia Michasia, Magistra Sprężynki, Myszki Feli, Kulfona i Moniki i wielu, wielu innych. Będą rozmowy z dziećmi, z gwiazdami, zabawy, nagrody i słuchowiska Polskiego Radia Dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 ml.